संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में 90वां अध्याय धर्मराज युधिष्ठिर का ब्राह्मणों से संवाद और शौनक जी का उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजी रात बीत गई, पांडव नित्य कर्म से निवृत्त हुए। जब उन्होंने वन में जाने की तैयारी की तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, महात्माओं इसमें हमारा राज्य लक्ष्मी और सर्वस्व शत्रुओं ने छीन लिया है। हम कंद फूल फल का भोजन करते हुए वन में निवास करने जा रहे हैं। वन में बड़े बड़े विघ्न और बाधाएं हैं, इसलिए आप लोगों को वहां बड़ा कष्ट होगा। इसलिए आप लोग जब अपने अपने अभीष्ट स्थान को जाएं। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन प्रेम के कारण हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें आप अपने पास रखने की कृपा कीजिए। धर्मराज, हमारे पालन पोषण के संबंध में आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, हम अपने आप अपने भोजन का प्रबंध कर लेंगे और आपके साथ वन में रहेंगे। वहाँ बड़े प्रेम से अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे, उससे आपका कल्याण होगा। वहाँ सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर बड़े सुख से वन में विचरेंगे। धर्मराज ने कहा, महात्माओं आप लोगों का कहना ठीक है, मैं सर्वदा ब्राह्मणों में ही रहना चाहता हूँ, परंतु इस समय मेरे पास धन नहीं है, इसलिए लाचार ही है। भला मैं ये बात कैसे देख सकूंगा कि आप लोग स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करें, मेरे कारण आप लोगों को कितना कष्ट होगा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वी पर बैठ गए, तब आत्मज्ञानी शौनक ने उनसे कहा, राजन अज्ञानी मनुष्यों के सामने प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों शोक तथा भय के अवसर आया करते हैं, ज्ञानियों के लिए नहीं। आप जैसे सतपुरुष ऐसे अवसरों से कर्म बंधन में नहीं पड़ते, वे तो सदा मुक्ति रहते हैं। आपकी चित्तवृत्ति यम नियम और अष्टांग योग से परिपुष्ट है, श्रुति और स्मृति के ज्ञान से संपन्न है। आपकी जैसी अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है, वह संपत्ति के नाश से, अन्न वस्त्र के न मिलने से घोर विपत्ति के समय भी दुखी नहीं होती, कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक दुख से प्रभावित नहीं कर सकता। महात्मा जनक ने जगत को शारीरिक और मानसिक दुख से पीड़ित देखकर उसकी शांति के लिए यह बात कही थी। आप उनके वचन सुनिए। शरीर के दुख के चार कारण हैं, रोग, दुखद वस्तु का स्पर्श, अधिक परिश्रम और अभिलक्षित वस्तु का ना मिलना। इन निमित्तों से मन में चिंता हो जाती है और मानसिक दुखी शारीरिक दुख का रूप धारण कर लेता है। लोहे का गर्म गोला यदि घड़े के जल में डाल दिया जाए तो वह जल भी गर्म हो जाता है, वैसे ही मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यथित हो जाता है। इसलिए जैसे जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। मन के दुखी होने का कारण स्नेह है, स्नेह के कारण ही मनुष्य विषयों में फंसता है और अनेकों प्रकार के दुख भोगने लगता है। स्नेह के कारण ही दुख भय शोक आदि विकारों की उत्पत्ति होती है, स्नेह के कारण ही विषयों की सत्ता का अनुभव होता है और फिर उसमें राग हो जाता है। विषयों के चिंतन और राग से भी बढ़कर स्नेह ही है। जैसे खोडर की आग सारे वृक्ष को जला डालती है, वैसे ही थोड़ा सा भी राग धर्म और अर्थ का सत्यानाश कर देता है। विषयों के ना मिलने पर जो अपने को त्यागी कहता है, वह त्यागी नहीं है। वास्तव में सच्चा त्यागी तो वो है जो विषयों के मिलने पर भी उसमें दोष दृष्टि करता है और उनसे दूर रहता है। विरक्त पुरुष द्वेष रहित भी होता है, इसलिए उसे कभी कर्म बंधन में नहीं बंधना पड़ता। जगत में मित्र और धन का संग्रह तो करना चाहिए, परंतु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। विचार के द्वारा स्नेह का त्याग होता है। जैसे कमल के दल का जल अटल नहीं रह सकता, वैसे ही विवेक की भगवत प्राप्ति के इच्छुक और आत्मज्ञानी पुरुष के चित्त में स्नेह नहीं टिक सकता। विषय के दर्शन से उसमें रमणीय बुद्धि होती है, फिर प्रीता मालूम होने लगती है, उसे लेने की इच्छा होती है, मिल जाने पर उसकी चाट लग जाती है और बार बार उसे पाने की तृष्णा होती है। यह तृष्णा ही समस्त पापों का मूल है, उद्वेग की जननी है, अधर्म से पूर्ण और भयंकर है। मूर्ख किसका त्याग नहीं कर सकते, बूढ़े होने पर भी यह बूढ़ी नहीं होती। यह शीर के साथ मिटने वाली बीमारी है, इसका त्याग करने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। जैसे लोहे के भीतर प्रवेश करके आग उसका नाश कर देती है, वैसे ही प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके ये तृष्णा भी उसका नाश कर देती है और स्वयं कभी नहीं मिटती। जैसे ईंधन अपनी ही आग से भस्म हो जाता है, वैसे ही लोभी पुरुष स्वाभाविक लोभ से भी नष्ट हो जाता है। जैसे प्राणियों के सिर पर मृत्यु का भय सर्वदा सवार रहता है, वैसे ही धनी पुरुषों को राजा, जल, अग्नि, चोर और कुटुंब का भय सदा ही बना रहता है। जैसे मांस को आकाश में पक्षी, भूमि पर हिंसक जीव और जल में मगरमच्छ खा जाते हैं, वैसे ही धनी पुरुष के धन को भी सब कहीं दूसरे लोग ही भोगा करते हैं। मूर्खों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े बुद्धिमानों के लिए भी धन अनर्थ का ही कारण है। वे धन से सिद्ध होने वाले फलों के लिए कर्म में लग जाते हैं और अपना परम कल्याण करने में असमर्थ हो जाते हैं। सभी प्रकार के धन, लोभ, मोह, कंजूसी, घमंड, हेकड़ी, भय और उद्वेग को बढ़ाने वाले हैं। धन के पैदा करने में, रक्षा करने में, खर्च करने में भी बड़ा दुख सहना पड़ता है। धन के लिए लोग एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, उसको छोड़ना भी कठिन हो जाता है। धन की चिंता करना अपना नाश करना है, इसी से अज्ञानी सदा असंतुष्ट रहते हैं और ज्ञानी संतुष्ट। धन की प्यास कभी बुझती नहीं है, उसकी ओर से मुंह मोड़ लेना ही परम सुख है। सच्चा संतोष ही परम शांति है। धर्मराज, जवानी, सुंदरता, जीवन रत्नों की राशि, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियों का समागम सभी अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष उन्हें कभी नहीं चाहता, इसलिए उचित ये है सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का प्रत्याग कर दें और त्याग करने के कारण जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े प्रसन्नता से उठा ले। अब तक जगत में कोई भी संग्रह ही अपने संग्रह के कारण सुखी नहीं देखा गया है, इसलिए धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्य की प्रशंसा करते हैं जो प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु में ही संतुष्ट है। धर्म करने के लिए भी धन कमाने की अपेक्षा ना कमाना ही अच्छा है। जब अंत में कीचड़ को धोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाए। धर्मराज, इसलिए आप किसी भी वस्तु की इच्छा मत कीजिए। यदि आप अपने धर्म पर अटल रहना चाहते हो तो धन की इच्छा सर्वथा त्याग दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इसलिए धन नहीं चाहता कि उसका स्वयं उपभोग करूं, मैं तो केवल ब्राह्मणों का भरण पोषण चाहता हूं। मेरे चित्त में धन का लोभ तनिक भी नहीं है। महात्मन, मैं पांडुवंशी ग्रस्त हूं, ऐसी अवस्था में अनुयायियों का पालन पोषण कैसे ना करूं। ग्रस्त पुरुष के भोजन में सभी प्राणी जिम्मे हिस्सेदार होते हैं। ग्रस्त के लिए धर्म है कि वह सन्यासी आदि उन लोगों को भोजन करावे जो अपने हाथ से अन्न नहीं पकाते। सत्पुरुषों के घर में तिनकों के समान बैठने के स्थान, जल और मीठी बात का कभी अभाव नहीं होता। दुखी को सोने के लिए शैया, थके मंदे के लिए बैठने को आसन, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन तो देना ही चाहिए। यह सनातन धर्म है कि जो अपने पास आवे उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखें, मन से उसके प्रति सद्भाव करें, मधुर वाणी से बोलें और उठकर आसन दें। अतिथि को आता हुआ देखकर अगवानी और सत्कार तो करना ही चाहिए। जो ग्रस्त अग्निहोत्र गौ जाति वाले अतिथि भाई बंधु स्त्री पुत्र और सेवकों का सत्कार नहीं करता उसे वे जिला डालते हैं। ग्रस्त देवता और पितरों के लिए भोजन बनावे, उन्हें अर्पण किए बिना अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कुत्ते चंडाल और पक्षियों के लिए भी निकाल दें। यह बलि वैश्य देह कर्म है। बलि वैश्य देह करके और दूसरों को खिलाकर खाना ही अमृत भोजन है। अतिथि को प्रेम की दृष्टि से देखें, मन से उसका भला चाहें, सत्य और मीठी वाणी से बोले, हाथों से उसकी सेवा करें और जाने के समय उसके पीछे पीछे चले। इसका नाम पंचदक्षिण यज्ञ है। कोई अनजान मनुष्य थका मांदा मार्ग में चला जा आ रहा हो तो उसे बड़े प्रेम से खिलाना पिलाना चाहिए। यह महान पुण्य कार्य है। जो पुरुष ग्रस्त आश्रम में रहकर इस प्रकार का व्यवहार करता है वही अपने धर्म का पालन करता है। हमारे जैसे ग्रस्त को आप इससे भिन्न धर्म का उपदेश कैसे कर रहे हैं? तो शौनक जी ने कहा, सचमुच इस जगत की चाल उल्टी है। आप जैसे सतपुरुष दूसरों को खिलाए बिना स्वयं खाने पीने में संकोच करते हैं और दुष्ट लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों का हक भी खा जाते हैं। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। मनुष्य उसके फंदे में फंसकर ऐसा मूड हो जाता है कि उसे मार्ग कुमार का ज्ञान नहीं रहता। जिस समय इंद्रियां और विषयों का संयोग होता है उस समय पूर्वकालीन संस्कार मन के रूप में जागृत हो जाते हैं। मन जिस इंद्रिय के विषय के पास जाता है उसी को भोगने के लिए उत्सुकता हो जाती है और प्रयत्न भी होने लगता है। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है और विषयों का संयोग रहता ही है। इन दोनों से पुरुष विवश हो जाता है और रूप के लोभ से पतंगे के समान आग में गिर पड़ता है। वह अपनी वासना के अनुसार रसन इंद्रियों और जनन इंद्रियों के भोगों में इस प्रकार घुल मिल जाता है कि उसे अपने आप की भी याद नहीं रहती। अज्ञान के कारण कामनाएं, कामना पूर्ति होने पर तृष्णा, तृष्णा के कारण अनेकों प्रकार के उचित अनुचित कर्म होने लगते हैं। फिर तो कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकना अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जलचर थलचर और नभचर प्राणियों में उसे चक्कर काटना पड़ता है। ये गति तो बुद्धिहीन विषय आसक्त प्राणियों की होती है जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करते हैं और जगत के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं। उन बुद्धिमानों की बात सुनिए, कर्म करो और कर्म छोड़ दो, ये दोनों ही बातें वेदज्ञा हैं। इसलिए कर्म के अधिकारी वेदाज्ञा समझकर ही कर्म करें और उसका त्याग करने वाले भी वेद आज्ञा समझकर ही उसका त्याग करें। कर्म करने और ना करने का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का आग्रह अपनी बुद्धि के अभिमान पर नहीं करना चाहिए। धर्म के 8 मार्ग हैं, यज्ञ अध्ययन दान तपस्या सत्य क्षमा इंद्रिय निग्रह और निर्लोभता। इनमें पहले 4 कर्म रूप हैं और पिछले 4 मनोभाव रूप हैं। इनका अनुष्ठान भी कर्तव्य बुद्धि से अभिमान छोड़कर ही करना चाहिए। जो लोग संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भली भांति इन नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध संकल्प, इंद्रियों पर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि व्रत, गुरुदेव की सेवा, भोजन की शुद्धि और नियमितता, सत शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक अध्याय, कर्मफल का प्रत्याग और चित्त निरोध। इन्हीं नियमों के पालन में बड़े बड़े देवता अपने अपने अधिकार में स्थित हैं। धर्मराज, आप भी इन नियमों और तपस्या के द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिए जिससे ब्राह्मणों के भरण पोषण की शक्ति प्राप्त हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शौनक जी का यह उपदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य के पास आ गए और अपने भाइयों के सामने ही उनसे कहने लगे, भगवान, वेदों के बड़े बड़े पारदर्शी ब्राह्मण मेरे साथ साथ वन में चल रहे हैं। उनके पालन पोषण की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूं। ना तो मैं उनका पालन पोषण ही कर सकता हूं और ना उन्हें छोड़ ही सकता हूं। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आप कृपा करके ये बतलाइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर पुरोहित धौम्य ने योग दृष्टि से कुछ समय तक इस विषय पर विचार किया। तदंतर धर्मराज को संबोधन करके कहा, धर्मराज, सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी प्राणी भोग से व्याकुल हो रहे थे, तब भगवान सूर्य ने दया करके पिता के समान अपने किरण करों से पृथ्वी का रस खींचा और फिर दक्षिणायन के समय उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार जब उन्होंने क्षेत्र तैयार कर दिया, तब चंद्रमा ने उनमें औषधियों का बीज डाला और उसी के फलस्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई। उसी अन्न से प्राणियों ने अपनी भूख मिटाई। धर्मराज, कहने का तात्पर्य यह कि सूर्य की कृपा से अन्न उत्पन्न होता है। सूर्य ही समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं, वही सबके पिता हैं। इसलिए तुम भगवान सूर्य की शरण ग्रहण करो और उनके कृपा प्रसाद से ब्राह्मणों का पोषण करो। प्रोहित धौम्य ने धर्मराज की सूर्य की आराधना पद्धति बतलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सूर्य के 108 नाम बतलाता हूं, सावधान होकर उसका श्रवण करो। सूर्य, अर्यम्मा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, कविस्तमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, सौरि, शनिचर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, यम, वैद्युत, अग्नि, जाठरग्नि, एंधन, अग्नि, तेजस्पति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कला, काष्टा, महुरत, शपा, याम, शन, संवत्सरकर, अश्वतत, कालचक्र, विभावसु, शाश्वत पुरुष, योगी, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुत, वरुण, सागर, अंश, जिमोत, जीवन, अरिहा, भूताश्री, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, श्रेष्ठा, संवर्तक, वाहनी, सर्वादि, अलोलोप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्तोमुख, शय, विशाल, वरद, सर्वधातु निषेचिता, मन, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्रक, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, माता पिता, पिता में स्वरूप, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्री, करुणोमंती। धर्मराज, अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के ये 108 नाम हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका वर्णन किया है। इन नामों का उच्चारण करके भगवान सूर्य को इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए। समस्त देवता, पितर और यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर, राक्षस और सिद्ध जिनकी वंदना करते हैं, तपाए हुए सोने और अग्नि के समान जिनकी कांति है, उन भगवान भास्कर को मैं अपने हित के लिए प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य सूर्योदय के समय एकाग्र होकर इसका पाठ करता है, उसे स्त्री, पुत्र, धन, रत्नों की राशि, पूर्व जन्म का स्मरण, धैर्य और श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पवित्र होकर शुद्ध और एकाग्र मन से भगवान सूर्य की स्तुति का पाठ करता है, वह समस्त शोकों से मुक्त होकर अभीष्ट वस्तु प्राप्त करता है। रोहित धौम्य की बात सुनकर समी एम दृढ़वती धर्मराज ने शास्त्रोक्त सामग्रियों से भगवान सूर्य की आराधना और तपस्या की। वे स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े हुए और आचमन, प्राणायाम आदि करके भगवान सूर्य की स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, सूर्यदेव, आप सारे जगत के नेत्र हैं, समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आप इस समस्त प्राणियों के मूल कारण और कर्म निष्ठों के सदाचार हैं। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के उपासक अंत में आपको ही प्राप्त होते हैं। आप मोक्ष के खुले द्वार हैं और मुमुक्षुओं के परम आश्रय हैं। आप इस समस्त लोकों को धारण करते, प्रकाशित करते, पवित्र करते तथा बिना किसी स्वार्थ के पालन करते हैं। अब तक के बड़े बड़े ऋषियों ने आपकी पूजा की है और अब भी विदग्ध ब्राह्मण अपने शास्त्रों के मंत्रों के द्वारा समय पर आपका उपस्थान करते हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गोहक और पन्नक आपसे वर प्राप्त करने की अभिलाषा से आपके दिव्य रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 33 देवता, विश्वदेव आदि देवगण, उपेंद्र और महेंद्र भी आपकी आराधना से ही सिद्ध हुए हैं। विद्याधर कल्प वृक्ष के पुष्पों से आपकी पूजा करके अपने मनोरथ सफल करते हैं। गोहक, पितर, देवता, मनुष्य सभी आपकी पूजा करके गौरवान्वित होते हैं। 8 वसु, 49 मरुदगण, 11 रुद्र, सांध्यगण और बालखिल्य आदि सभी आपकी आराधना से श्रेष्ठता को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत समस्त लोकों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो आपसे बढ़कर हो। यो तो बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली जगत में निवास करते हैं, परंतु आपके प्रभाव और कांति के सामने वे नहीं ठहर सकते। जितने भी ज्योतिर्मय पदार्थ हैं, वे सब आपके अंतर्गत हैं। आप समस्त ज्योतियों के स्वामी हैं। सत्य और सभी सात्विक भाव आप में ही प्रतिष्ठित हैं। भगवान विष्णु जिस चक्र के द्वारा असुरों का घमंड चूर्ण करते हैं, वे आपके ही अंश से बना हुआ है। आप ग्रीष्म ऋतु में अपनी किरणों से समस्त औषधि, रस और प्राणियों का तेज खींच लेते हैं और वर्षा ऋतु में लौटा देते हैं। वर्षा ऋतु में आपकी बहुत सी किरणें तपती हैं, जलाती हैं और गरजती हैं। वे ही बिजली बनकर चमकती हैं और बादलों के रूप में बरसती भी हैं। जाड़े से ठिठुरते हुए पुरुष को अग्नि से, औरणों से और कंबलों से वैसा सुख नहीं मिलता जैसा आपकी किरणों से मिलता है। आप अपनी रश्मियों से 13 दीप वाली पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। आप बिना किसी की सहायता की अपेक्षा के तीनों लोकों के हित में लगे रहते हैं। यदि आपका हित उदय ना हो तो सारा जगत अंधा हो जाए। धर्म, अर्थ और काम संबंधी कर्मों में किसी की प्रवृत्ति भी ना हो। ब्राह्मण आदि द्विजाति संस्कार, यज्ञ, तंत्र, तपस्या और वर्ण आश्रमोचित कर्म आपकी कृपा से ही करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग का होता है। उसके आदि अंत के विधाता भी आप ही हैं। मनु, मनुपुत्र, जगत, मनुष्य, मनवंतर और ब्रह्मा आदि समर्थों के भी स्वामी आप ही हैं। परले का समय आने पर आपके क्रोध से ही संवर्तक अग्नि प्रकट होती है और तीनों लोकों को जलाकर आग में स्थित हो जाती है। आपकी किरणों से ही रंग बिरंगे ऐरावत आदि मेघ और बिजलियां पैदा होती हैं तथा परले करती हैं। आप ही 12 रूप बनाकर द्वादश आदित्यों के नाम से प्रसिद्ध हैं। परले के समय सारे समुद्र का जल आप अपनी किरणों से सुखा देते हैं। इंद्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु शाश्वत ब्रह्म आदि आपके ही नाम हैं। आप ही हंस सविता भानु अंशुमाली वृषकपि विवस्वान मिहिर पूसा मित्र तथा धर्म हैं। आप ही सहस्त्रश्मी आदित्य तपन गोपति मार्तंड अर्क रवि सूर्य शिरण्य एम दिनकर हैं। आप ही दिवाकर सप्त सप्ति धामकेशी विरोचन आशुगामी तमोग्न और हरिताश्व कहलाते हैं। जो सप्तमी आशुगामी तपोघन और हरिताश्व कहलाते हैं, जो सप्तमी अथवा षष्टमी षष्टी के दिन प्रसन्नता और भक्ति से आपकी पूजा करता है तथा अहंकार नहीं करता, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो अनन्य चित से आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं, उन्हें आधी व्याधि तथा आपत्तियां नहीं सताती हैं। आपके भक्त समस्त रोगों से रहित, पापों से मुक्त, सुखी और चिरंजीवी होते हैं। हे अन्नपते, मैं श्रद्धापूर्वक सबको अन्न देना और सबका आतिथ्य करना चाहता हूँ। मुझे अन्न की कामना है, आप कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। आपके चरणों में रहने वाले माठर अरुण दंड आदि उन अनुचरों को मैं प्रणाम करता हूँ जो वज्र बिजली आदि के प्रवर्तक हैं। शुभा मैत्री आदि अन्य भूत माताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ, वे मुझ शरणागत की रक्षा करें। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर अपने अग्नि के समान दीप्यमान श्री विग्रह से उनको दर्शन दिया और कहा, युधिष्ठिर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो, मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूंगा। देखो ये तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हारे रसोई घर में जो कुछ फल मूल शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परस्ती रहेगी। आज के 14 वर्ष में तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान होगी। जो पुरुष संयम और एकाग्रता के साथ किसी अभिलाषा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान सूर्य उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जो बार बार इसका धारण और श्रवण करता है, उसे उसकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र धन विद्या आदि की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी दोनों समय इसका पाठ करे तो घोर से घोर संकट में भी छूट जाता है। यह स्तुति ब्रह्मा से इंद्र को, इंद्र से नारद को, नारद से धौम्य को और धौम्य से युधिष्ठिर को प्राप्त हुई थी। इससे युधिष्ठिर की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। इस स्तोत्र के पाठ से संग्राम में विजय और धन की प्राप्ति होती है, सारे पाप छूट जाते हैं और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। जन्मेजी, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य से वर प्राप्त किया। तंत्र जल से बाहर निकलकर पुरोहित धौम्य के चरण पकड़ लिए और भाइयों का आलिंगन किया। तदंतर वे पात्र द्रौपदी को दे दिया। रसोई तैयार हुई, थोड़ा सा पकाया हुआ अन्न भी उस पात्र के प्रभाव से बढ़ जाता और अक्षय हो जाता। उसी से धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात भाइयों को खिलाकर तब यज्ञ से बचे हुए अमृत के समान अन्न का भोजन करते। युधिष्ठिर के बाद द्रौपदी भोजन करती, तब उस पात्र का अंत समाप्त हो जाता। इस प्रकार युधिष्ठिर भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त करके ब्राह्मणों की अभिलाषा पूर्ण करने लगे। पर्वों पर यज्ञ होने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सबके साथ काम्यक वन की यात्रा की। संक्षिप्त महाभारत के सभा पर्व में बानवे अध्याय में धृतराष्ट्र के क्रोधित होने पर विदुर का पांडवों के पास जाना और उनके बुलाने पर लौट आना। मैं शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब पांडव वन में चले गए तब प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के चित्त में बड़ी उद्विग्नता और जलन होने लगी। उन्होंने परम ज्ञान संपन्न धर्मात्मा विदुर को बुलाया और उनसे कहा, भाई विदुर, तुम्हारी बुद्धि महात्मा शुक्राचार्य के समान शुद्ध है। तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म और श्रेष्ठ धर्म को समझते हो। कौरव और पांडव तुम्हारा सम्मान करते हैं और दोनों के प्रति तुम्हारी समान दृष्टि है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे दोनों का ही हित साधन हो। अब पांडवों के चले जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? प्रजा किस प्रकार हम लोगों से प्रेम करे, पांडव भी क्रोधित होकर हम लोगों की कोई हानि नहीं कर सकें, ऐसा उपाय तुम बताओ। तब विदुर जी ने कहा, राजन, अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों के फल की प्राप्ति धर्म से ही होती है। राज्य की जड़ है धर्म। आप धर्म में स्थित होकर पांडवों की और अपने पुत्रों की रक्षा कीजिए। आपके पुत्रों ने शकुन की सलाह से भरी सभा में धर्म का तिरस्कार किया है, क्योंकि सत्य संध युधिष्ठर की कपट द्योत से हराकर उन्होंने उनका सर्वस्व छीन लिया है। यह बड़ा अधर्म हुआ। उनके निवारण का मेरी दृष्टि में एक ही उपाय है, वैसा करने से आपका पुत्र पाप और कलंक से छूटकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वे उपाय यह है कि आपने पांडवों का जो कुछ छीन लिया है वे सब उन्हें दे दिया जाए। राजा की यह परम धर्म है कि वे अपने हक में ही संतुष्ट रहे, दूसरे का हक ना चाहे। जो उपाय मैंने बतलाया है उससे उस आपका लांछन छूट जाएगा, भाई भाई में फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी नहीं होगा। ये काम आपके लिए सबसे बढ़कर है कि आप पांडवों को संतुष्ट करें और शकुनी का अपमान करें। यदि आपके पुत्रों का सौभाग्य तनिक भी शेष रह गया हो तो शीघ्र से शीघ्र ये काम कर डालना चाहिए। यदि आप मोहवश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंश का नाश हो जाएगा। यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नता से पांडवों के साथ रहना स्वीकार कर ले तब तो ठीक ही है, अन्यथा परिवार और प्रजा के सुख के लिए उस कुल कलंक और दुरात्मा को कैद करके युधिष्ठर को राज्य सिंहासन पर बिठा दीजिए। युधिष्ठर के चित्त में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, इसलिए वे ही धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करें। यदि सब लोग मेल मिलाप से रह सकें तो पृथ्वी के सभी राजा हमारे सामने वैश्यों के समान सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। दुशासन भरी सभा में भीमसेन और द्रौपदी से क्षमा याचना करें। आप युधिष्ठिर को सांत्वना देकर राज्य सिंहासन पर बिठा दें। और तो क्या कहूं, बस आप इतना करने से कृतकृत्य हो जाएंगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पांडवों का हित चाहते हो और मेरे पुत्रों का हित चाहते हो। मेरे मन में तुम्हारी बातें नहीं बैठती हैं। तुम बार बार पांडवों के पक्ष की ही बात कहते हो। भला मैं उनके लिए अपने पुत्रों को कैसे छोड़ सकता हूँ? विदुर, मैं तो तुम्हारा इतना सम्मान करता हूँ कि तुम मेरे पुत्रों का अहित चाहते हो। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ रहो अथवा चले जाओ। इतना कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए और झटपट महल में चले गए। धृतराष्ट्र की ये दशा देखकर विदुर ने कहा, अब कौरव कुल का नाश अवश्यंभावी है। ऐसा कहकर उन्होंने पांडवों से मिलने के लिए यात्रा कर दी। यूं तो विदुर जी के चित्त में सर्वथा ही पांडवों से मिलने की लालसा बनी रहती थी, परंतु आज धृतराष्ट्र के व्यवहार से उन्हें उसको पूरा करने का अवसर मिल गया। उन्होंने एक रथ पर सवार होकर काम्यक वन की यात्रा की। उनके शीघ्रगामी घोड़ों ने थोड़े ही समय में उन्हें वहां पहुंचा दिया। उससे धर्मात्मा युधिष्ठिर ब्राह्मणों, भाइयों और द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि दूर से ही पहचान लिया कि विदुर जी बड़ी शीघ्रता से हमारे पास चले आ रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, भाई, पता नहीं कि इस बार विदुर जी यहाँ आकर हम लोगों को क्या कहेंगे। तदनंतर पांडवों ने उठकर विदुर जी की आगवानी की, स्वागत सत्कार किया। विदुर जी भी यथा योग्य सबसे मिले। विश्राम के अनंतर पांडवों ने उनके पधारने का कारण पूछा, तब उन्होंने धृतराष्ट्र के व्यवहार का वर्णन किया। कुशल प्रश्न समाप्त हो जाने के पश्चात विदुर जी ने कहा, धर्मराज, मैं आपसे बड़े काम की बात कहता हूं। जो मनुष्य शत्रु के दुख देने पर भी क्षमा कर देता है और अपनी उन्नति का अवसर देखता रहता है, साथ ही अपनी शक्ति और सहायकों का संग्रह करता रहता है, वही पृथ्वी का राजा होता है। जो अपने भाइयों को अलग नहीं कर देता, मिलाकर अपने साथ रखता है, उसके ऊपर कभी विपत्ति भी आ जाए तो सब लोग मिलजुल कर उसको सहन करते हैं और प्रतिकार भी करते हैं। इसलिए भाइयों को अलग नहीं करना चाहिए। भाइयों के साथ सच्ची और महत्वपूर्ण बात ही करनी चाहिए और ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे किसी को कुछ शंका ना हो। जो स्वयं खाए वही अपने भाइयों को भी साथ बिठाकर खिलावे, जो अपने आराम के पहले ही उनके आराम की व्यवस्था कर दे, जो ऐसा करता है उसी का भला होता है। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी मैं बड़ी सावधानी के साथ आपके उपदेश के अनुसार काम करूंगा, और भी आप हम लोगों की अवस्था और समय के उपयुक्त जो कुछ ठीक समझते हो बतलाइए, हम लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जन्मेजे, इधर जब विदुर जी हस्तिनापुर से पांडवों के पास काम्यक वन में चले आए, तब राजा धृतराष्ट्र को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे विदुर का प्रभाव, नीति और संधि विग्रह आदि की कुशलता का स्मरण करके सोचने लगे कि आज तो पांडवों की बन गई, उन्हें की बढ़ती होगी। धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए और भरी सभा में राजाओं के सामने ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश हुआ तब उन्होंने उठकर संजय से कहा, संजय मेरा प्यारा भाई, विदुर मेरा परम हितेशी और धर्म की साक्षात मूर्ति है, उसके बिना मेरा कलेजा फट रहा है। मैंने ही क्रोधवश होकर अपने निरपराध भाई को निकाल दिया है, तुम जल्दी जाकर उसे लेवा लाओ। विदुर के बिना मैं जी नहीं सकता, मेरे प्राणों की रक्षा करो। धृतराष्ट्र की आज्ञा स्वीकार करके संजय ने काम्यक वन की यात्रा की। काम्यक वन में पहुंचकर संजय ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर मृगछाला ओढ़े अपने भाई और विदुर जी के साथ हजारों ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए हैं। संजय ने प्रणाम किया और पांडवों ने उनका यथायोग्य सत्कार किया। विश्राम और कुशल मंगल के पश्चात संजय ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा, विदुर जी, राजा धृतराष्ट्र आपकी याद कर रहे हैं, आप हस्तिनापुर में चलकर उन्हें दर्शन दीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। विदुर जी ने संजय के कथन के अनुसार पांडवों से अनुमति ली और फिर हस्तिनापुर लौट आए। विदुर से मिलकर धृतराष्ट्र को बड़ी प्रसन्नता आई। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे कोई अपराध नहीं किया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सकुशल लौट आए। तुम्हें वहां मेरी याद तो आती थी ना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे नींद नहीं आई, मैं जागृत अवस्था में ही अपने शरीर को श्रीहीन देखता था। मैंने तुमसे जो कुछ अनुचित कहा उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। तो विदुर जी ने कहा, राजन आप मेरे पूजनीय और बड़े हैं, मैंने तो आपकी बातों पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया था, आप भला उसमें क्षमा करना क्या है। आपके दर्शन के लिए ही मैं यहां आया हूं, मेरे लिए पांडव और आपके पुत्र एक से हैं, फिर भी पांडवों को असहाय देखकर मेरे मन में स्वभाव से ही उनकी सहायता करने की बात आ जाती है। मेरे चित्त में आपके पुत्रों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करके सुख से रहने लगे। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में दुर्योधन की दुर्भिसंधि, व्यास जी का आगमन और मैत्रेय जी का शाप, 94वां अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब दुरात्मा दुर्योधन को यह समाचार मिला कि विदुर जी पांडवों के पास से लौट आए हैं, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मामा शकुनी, करण और दुशासन को बुलाकर कहा, पांडवों के हितेशी और हमारे पिताजी के अंतरंग मंत्री विदुर वन से लौट कर आ गए हैं। वे पिताजी को ऐसी उल्टी सीधी समझावेंगे कि फिर से पांडव बुलवा लिए जाएंगे। उनके ऐसा करने के पहले ही आप लोग कोई ऐसी युक्ति लगाएं जिससे मेरा काम बन जाए। दुर्योधन का अभिप्राय समझकर करण ने कहा, हम सब कवच एवं शस्त्र अस्त्र धारण करके रथ पर सवार होकर और वनवासी पांडवों को मार डालने के लिए चल पड़े। इस प्रकार पांडवों की मृत्यु की बात लोगों को मालूम भी नहीं होगी और हमारा कलह भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब तक पांडव लड़ने भिड़ने के लिए उत्सुक नहीं हैं, शोकग्रस्त हैं, असहाय हैं, तभी तक उन पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। सभी ने एक स्वर में से करण की बात स्वीकार कर ली। वे सब क्रोध के अधीन होकर रथों पर सवार हुए और पांडवों को मारने के लिए वन के लिए चल पड़े। महर्षि व्यास बड़े ही शुद्ध अंतकरण के पुरुष हैं, उनकी सामर्थ्य अनिर्वचनीय है। जिस समय कौरव पांडवों का अनिष्ट करने के लिए यात्रा कर रहे थे, उसी समय वे वहां आ पहुंचे। उन्हें अपने दिव्य दृष्टि से कौरवों की दुर्बुद्धि का पता चल गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा देकर कौरवों को वैसा करने से रोक दिया। तदनंतर धृतराष्ट्र के पास जाकर वे बोले, धृतराष्ट्र, मैं तुम लोगों के हित की बात कहता हूँ। द्र्योधन ने कपटपूर्वक जुआ खेलकर पांडवों को हरा दिया और उन्हें वन में भेज दिया। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। ये निश्चित है कि 13 वर्ष के बाद कौरवों के दिए हुए कष्टों को स्मरण करके पांडव बड़ा उग्र रूप धारण करेंगे और मानव की बुछार से तुम्हारे पुत्रों का ध्वंस कर डालेंगे। भला ये कैसी बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्य के लोभ से पांडवों को मार डालना चाहता है। मैं कह देता हूँ कि तुम अपने लाडले बेटे को इस काम से रोक दो, वह चुपचाप घर बैठा रहे। यदि पांडवों को मार डालने की चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि तुम अपने पुत्र की द्वेष बुद्धि मिटाने का यत्न नहीं करोगे तो बड़ा अन्याय होगा। मेरी सम्मति से यह है कि दुर्योधन अकेला ही वन में जाकर पांडवों के पास रहे। संभव है पांडवों के सत्संग से दुर्योधन का द्वेष भाव दूर होकर प्रेम भाव की जागृति हो जाए, परंतु ये बात है बहुत कठिन, क्योंकि जन्मगत स्वभाव का बदल जाना सरल नहीं है। यदि तुम कुरुवंशियों की रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों के साथ मेल मिलाप कर ले। धृतराष्ट्र ने कहा, परम ज्ञान संपन्न महर्षि, जो कुछ आप कह रहे हैं वही तो मैं भी कहता हूँ। ये बात सभी लोग जानते हैं। आप कौरवों की उन्नति और कल्याण के लिए जो सम्मति दे रहे हैं वही विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य भी देते हैं। यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुवंशियों पर दया करते हैं, तो आप मेरे दुष्ट पुत्र दुर्योधन को ऐसी ही शिक्षा दें। व्यास जी ने कहा, राजन, थोड़ी ही देर में महर्षि मैत्र यहाँ आ रहे हैं। वे पांडवों से मिलकर अब हम लोगों से मिलना चाहते हैं। वे ही तुम्हारे पुत्र को मेल मिलाप का उपदेश करेंगे। हाँ, इस बात की सूचना मैं दिए देता हूँ कि वे जो कुछ कहें बिना सोच विचार के करना चाहिए। यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो वे क्रोध से शाप दे देंगे। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास वहां से रवाना हो गए। महर्षि मैत्रेय के पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के सहित उनकी सेवा सत्कार में लग गए। विश्राम के पश्चात धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा, भगवान, आप कुरुजांगल देश से यहां तक आराम से तो आए। पांचों पांडव कुशल तो हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं? आप कृपा करके ये तो बताइए कि कौरव और पांडवों में सदा के लिए मेल मिलाप हो जाएगा ना। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा करते करते कुरुजांगल देश में गया था। वहां संयोगवश काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से भेंट हो गई। वे आजकल जटा और मृगछाला धारण किए तपोवन में निवास कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। धृतराष्ट्र, मैंने वहीं ये सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश जुआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है। ये तो तुम लोगों के लिए बड़ी भयानवी बात है। वहां से मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं तुम पर सदा से स्नेह और प्रेम रखता हूँ। राजन, ये किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्म के जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक दूसरे से विरोध करके मर मिटे। तुम सबके केंद्र एवं रोकने, सजा करने आदि में समर्थ हो, फिर इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? तुम्हारी सभा में तुम्हारे सामने डाकुओं के समान जो अन्याय कार्य हुआ है उससे ऋषि मुनियों के समाज में तुम्हारी बड़ी हेठी हुई है। आप भी समझ जाओ। इसके बाद दुर्योधन की ओर मुंह फेर कर कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं, तुम तनिक समझदारी से काम लो। पांडवों का, कुरुवंशियों का, सारी प्रजा का और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसी में है कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो। वे सब के सब वीर हैं, योद्धा हैं, बलवान हैं, दृढ़ हैं, नर रत्न हैं। वे बड़े सत्य प्रतिज्ञ, आत्म अभिमानी और राक्षसों के शत्रु हैं। वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते हैं। उनके हाथों बड़े बड़े राक्षसों का नाश होने वाला है और हिडम्ब, बक, किरमीर आदि राक्षसों को उन्होंने मार भी डाला है। जिस समय रात में वे यहाँ से जा रहे थे, किरमीर जैसे बलवान राक्षस को भीमसेन ने बात की बात में मार डाला। तुम तो जानते ही हो कि दिग्विजय के समय भीमसेन ने 10,000 हाथियों के समान बलि जरासंध को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं, ध्रुवत के पुत्र उनके साले हैं। पांडवों के साथ युद्ध में टक्कर लेने वाला इस समय कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। बेटा मेरी बात मान लो, क्रोध के वश होकर अनर्थ मत करो। जिससे महर्षि मैत्र इस प्रकार कह रहे थे उसमें दुर्योधन मुस्कुराकर पैर से जमीन कुरेदने और अपनी सूंड के समान जांग पर हाथ से ताल ठोकने लगा। दुर्योधन की ये उद्दंडता देखकर मैत्रेजी ने उसको शाप देने का विचार किया। किसी का क्या वश है, विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा दुर्योधन को शाप दिया, मूर्ख दुर्योधन तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता, ले तू इस अभिमान का फल चख। तेरे इस द्रोह के कारण कौरव और पांडव में घोर युद्ध होगा, उसमें भीमसेन गदा की चोट से तेरी झांग तोड़ेंगे। महर्षि मैत्र के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र उसके चरणों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा। उन्होंने कहा भगवान ऐसी कृपा कीजिए जिससे ये शाप नहीं लगे। तो मैत्र जी ने कहा राजन यदि तुम्हारा पुत्र पांडवों से मेल कर लेगा तब तो मेरा शाप नहीं लगेगा, नहीं तो अवश्य लगेगा। तदनंतर महर्षि मैत्र ने वहां से प्रस्थान किया। दुर्योधन भी भीमसेन के किरमीर वध संबंधी प्राकरण को सुनकर उदास मुंह से वहां से चला गया। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय मैत्र मुनि के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा, विदुर भीमसेन से किरमीर राक्षस की भेंट कहाँ हुई, तो मुझे किरमीर वध की कथा सुनाओ। विदुर जी ने कहा राजन पांडवों के सभी काम अलौकिक हैं, मुझे तो बार बार उन्हें सुनने का अवसर मिला है। राजन जिस समय पांडव जुए में हारकर वनवास के लिए हस्तिनापुर से रवाना हुए उस समय लगातार 3 दिन तक चलते ही रहे। जिस मार्ग से वे काम्यक वन में प्रवेश करना चाहते थे आधी रात के समय उस मार्ग को रोककर किरमीर राक्षस खड़ा हो गया। वे हाथ में जलती ही लूक लिए हुए था, भुजाएं लंबी थी और दाढ़े भयंकर थी, आंखें लाल लाल थी, सिर के खड़े खड़े बाल मानो आग के लपटे हों। वे कभी तरह तरह की माया फैलाता तो कभी बादलों की तरह गरजता। उसकी गर्जना से सारे वन पशु भयभीत होकर खलबला उठे। आंधी चलने लगी, धूल से आकाश आच्छादित हो गया। द्रौपदी तो उनके मार्गदर्शन से बेहोश सी हो गई। उसकी ये चाल देखकर पुरोहित धौम्य ने रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके राक्षसी माया नष्ट कर दी। उसी समय किरमीर राक्षस भयान में वेश में पांडव के सामने आकर खड़ा हो गया। पांडव का परिचय जानकर किरमीर ने कहा कि मैं बकासुर का भाई और हिडिंब का मित्र हूँ, इसी भीमसेन ने उसको मारा है, इसलिए आज अच्छा अवसर मिला, इसे मैं अभी नष्ट किए डालता हूँ। उसी समय भीमसेन ने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसके पत्ते तोड़ ताड़ कर फेंक दिए। भीमसेन ने दृढ़ता के साथ लंगोट कसकर वृक्ष को उठाया और राक्षस के सिर पर दे मारा, परंतु इससे राक्षस को कोई घबराहट नहीं हुई। राक्षस ने उनके ऊपर एक जलती हुई लकड़ी फेंकी, परंतु भीमसेन ने पैर से मारकर अपने को बचा लिया। इसके बाद दोनों में भयंकर वृक्ष युद्ध हुआ, जिससे आसपास के बहुत से वृक्ष नष्ट हो गए। भीमसेन ने हाथी के समान झपटकर राक्षस को अपनी बाहों में बांध तो लिया अवश्य, परंतु वह जोर करके निकल गया और उल्टे भीमसेन को ही पकड़ लिया। तदंतर बलवान भीमसेन ने उसको जमीन पर गिरा दिया और उसकी कमर घुटनों से दबाकर गला घोंट दिया। उसका शीर ढीला पड़ गया, आंखें निकल गई। इस प्रकार किरमीर राक्षस के मर जाने पर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे और फिर काम्यक वन में प्रवेश किया। इस प्रकार विदुर जी से किरमीर वध की बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र उदास हो गए और उन्होंने लंबी सांस ली। इस प्रकार 94-95 अध्याय पूर्ण हुआ। संक्षिप्त महाभारत के वन पर्व में 96 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आदि का काम्यक वन में आगमन, उनके साथ पांडवों की बातचीत और उनका वापस लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय जब भोज वृष्णि अंधक आदि वंशों के यादव पांचाल के धृष्टद्युम्न चेदी देश के धृष्टकेतु एवं केके देश के सगे संबंधियों को यह संवाद मिला कि पांडवगण अत्यंत दुखी होकर राजधानी से चले गए और काम्यक वन में निवास कर रहे हैं, तब वे कौरों पर बहुत चिढ़कर क्रोध के साथ उनकी निंदा करते हुए अपना कर्तव्य निश्चय करने के लिए पांडवों के पास गए। सभी क्षत्रिय भगवान श्री कृष्ण को अपना नेता बनाकर धर्मराज युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को नमस्कार करके बड़ी खिन्नता के साथ कहा, राजाओ अब ये बात निश्चित हो गई है कि पृथ्वी दुरात्मा दुर्योधन करण शकुनि और दुशासन का खून पिएगी। ये सनातन धर्म है कि जो मनुष्य किसी को धोखा देकर सुख भोग कर रहा हो उसे मार डालना चाहिए। अब हम लोग इकट्ठे होकर कौरव और उनके सहायकों को युद्ध में मार डालें तथा धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य सिंहासन पर अभिषेक करें। अर्जुन ने देखा कि हम लोगों का तिरस्कार होने के कारण भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए हैं और अपना काल रूप प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने लोक महेश्वर सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण को शांत करने के लिए उनकी स्तुति की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी आत्मा हैं। सारा जगत आप से ही प्रकट होता और अंततः आप में ही समा जाता है। समस्त तपस्याओं की अंतिम गति आप ही हैं। आप नित्य यज्ञ स्वरूप हैं। आपने अहंकार स्वरूप भौमासुर को मारकर मणि के दोनों कुंडल इंद्र को दिए तथा इंद्र को इंद्रत्व भी आपने ही दिया है। आपने जगत के उद्धार के लिए ही मनुष्यों में अवतार ग्रहण किया। आप ही नारायण और हरि के रूप में प्रकट हुए थे। आप ब्रह्मा सोम सूर्य धर्म धाता यमराज अग्नि वायु कुबेर रुद्र काल आकाश पृथ्वी और दिशा स्वरूप हैं। पुरुषोत्तम आप स्वयं अजन्मा और चराचर जगत के श्रष्टा हैं। आपने ही अदिति के यहाँ वामन विष्णु के रूप में अवतार ग्रहण किया था। उस समय आपने केवल तीन पग से स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोकों को नाप लिया। सरस्वरूप आप सूर्य में उनकी ज्योति के रूप में रहकर उन्हें प्रकाशित करते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के शस्त्रों अवतार ग्रहण करके धर्म विरोधी असुरों का संहार किया है। आपने सर्वेश्वर में द्वारका नगरी को अपना कर लीला का विस्तार किया है। आप अंत में आप उसे समुद्र में डुबा देंगे। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। ऐसा होने पर भी मधुसूदन आप में क्रोध ईर्ष्या द्वेष असत्य क्रूरता नहीं है। कुटिलता तो भला हो ही कैसे सकती है। अच्युत सब ऋषि मुनि आपको अपने हृदय मंदिर में विराजमान दिव्य ज्योति के रूप में जानकर आपकी शरण ग्रहण करते और मोक्ष की याचना करते हैं। परले के समय आप स्वतंत्रता से समस्त प्राणियों को अपने स्वरूप में लीन कर लेते और सृष्टि के समय समस्त जगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा और शंकर दोनों ही आपसे प्रकट हुए हैं। आपने बाल लीला के समय बलराम के साथ रहकर जो जो अलौकिक कार्य किए हैं उन्हें अब तक ना तो कोई कर सका है और ना आगे कर सकेगा। श्री कृष्ण के आत्मा अर्जुन उनकी इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूँ। जो मेरे हैं वे तुम्हारे हैं और जो तुम्हारे हैं वो मेरे हैं। जो तुमसे द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है वो मेरा प्रेमी है। तुम नर हो और मैं नारायण हूँ। हम लोगों ने निश्चित समय पर अवतार ग्रहण किया है। तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों एक स्वरूप हैं। जिससे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये बात कह रहे थे उसी समय पांडवों की राजरानी द्रौपदी शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए उनके कुछ पास आकर कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, मधुसूदन मैंने असित और देवल मुनि के मुंह से सुना है कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने अकेले ही बिना किसी की सहायता के समस्त लोगों की सृष्टि की। परशुराम जी ने मुझसे ये बात कही थी कि आप अपराजित विष्णु हैं। आप यजमान यज्ञ और यज्ञिनी हैं। पुरुषोत्तम सभी ऋषि आपको क्षमा रूप कहते हैं। आप पंचभूत स्वरूप हैं और इससे संपन्न होने वाले यज्ञ स्वरूप भी हैं। ऐसा कश्यप जी ने कहा था। आप समस्त देवताओं के स्वामी सब प्रकार के कल्याण के संपादक सृष्टिकर्ता और माहेश्वर हैं। ये बात नारद जी ने कही है। जैसे बालक अपने खिलौनों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलता है वैसे ही आप ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि देवताओं से बार बार खेलते रहते हैं। स्वर्ग आपके सिर से पृथ्वी आपके पैर से और सारे लोक आपके उदर से व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं। वेद अभ्यासी एवं तपस्वी ब्रह्मचारी अतिथि सेवी गृहस्थ शुद्ध अंतःकरण वानप्रस्थ और आत्मदर्शी सन्यासियों के हृदय में सत्य स्वरूप ब्रह्म के रूप में स्फुरित होने वाले आप ही हैं। आप युद्ध में पीठ न दिखाने वाले पुण्यात्मा राज ऋषियों के एवं समस्त धार्मिकों के परम गति हैं। आप सबके प्रभु हैं, विभु हैं, सर्वात्मा हैं और आपकी शक्ति से ही सब कर्म करने में समर्थ हो रहे हैं। लोक लोकपाल तारामंडल दसों दिशाएं आकाश चंद्रमा और सूर्य सब आप में ही प्रतिष्ठित हैं। प्राणियों की मृत्यु देवताओं की अमरता और संसार के समस्त कार्य आप में ही प्रतिष्ठित हैं। आप समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, इसलिए मैं प्रेम से आपके सामने अपना दुख निवेदन करती हूँ। श्री कृष्ण, मैं पांडवों की पत्नी धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी सखी हूँ। मुझ जैसी गौरवशाली स्त्री कौरवों की भरी सभा में घसीटी जाए, ये कितने दुख की बात है। कौरवों ने बेईमानी से हमारा राज्य छीन लिया, वीर पांडवों को दास बना लिया और राजाओं से ठसाठस भरी सभा में मुझ एक वस्त्रा अपवित्र स्त्री को चोटी पकड़कर घसीट मंगवाया। मधुसूदन, मैं जानती हूँ कि गांधी धनुष को अर्जुन भीमसेन और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं चढ़ा सकता, फिर भी भीमसेन अर्जुन मेरी रक्षा नहीं कर सके। धिक्कार है इनके बल पुरुष को, इनके जीते जी दुर्योधन क्षण भर भी कैसे जीवित है। ये वही दुर्योधन है जिसने अजात शत्रु सरलचित पांडवों को इनकी माता के साथ हस्तिनापुर से निकाल दिया था। इसी ने भीमसेन को विष देकर मार डालने की चेष्टा की थी। भीमसेन की आयु शेष थी, विष पच गया, वे जी गए, ये दूसरी बात है। जिस समय भीमसेन पर नाम कोटि वट के नीचे सो रहे थे, उस समय दुर्योधन ने इन्हें रस्सी से बंधवा कर गंगा में डाल दिया था। अवश्य ये रस्सी तोड़ ताड़ कर तैर कर निकल आई, सांपों से डसवाने में भी उसने कोई कसर नहीं की। जिस समय हमारी सास अपने पांच पुत्रों के साथ वारणव्रत नगर में सो रही थी, उसने आग लगाकर उन्हें जरा डालने की चेष्टा की। ऐसा नीच कर्म भला और कौन मनुष्य कर सकता है। श्री कृष्ण, मुझ सती की चोटी पकड़कर दुशासन ने भरी सभा में घसीटा और ये पांडव टुकड़ों टुकड़ों देखते रहे। द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली, वे अपना मुंह बक कर रोने लगी, उसकी सांस लंबी चलने लगी। उसने अपने को कुछ संभाला और गदगद कंठ से क्रोध में भरकर फिर कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्ण, चार कारणों से तुम्हें सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो तुम मेरे संबंधी हो, दूसरे अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशाली हूं, तीसरी तुम्हारी सच्ची प्रेमिका हूं और चौथे तुम पर मेरा पूरा अधिकार है तथा तुम मेरी रक्षा करने में समर्थ हो। तब श्री कृष्ण ने भरी सभा में वीरों के सामने द्रौपदी को संबोधित करके कहा, कल्याणी, तुम जिन पर क्रोधित हुई हो उनकी स्त्रियां भी इसी तरह रोएंगी। थोड़े ही दिनों में अर्जुन के बाणों से कटकर खून से लथपथ होकर वह जमीन पर सो जाएंगे। मैं वही काम करूंगा जो पांडवों के अनुकूल होगा। तुम शोक मत करो, मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम राजरानी बनोगी। चाहे आकाश फट जाए, हिमाचल टुकड़े टुकड़े हो जाए, पृथ्वी चूर चूर हो जाए, समुद्र सूख जाए, परंतु द्रौपदी, मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की बात सुनकर टेढ़ी नजर से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, प्रिय, तुम रो मत, श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को, शिखंडी भीष्म पितामह को, भीमसेन दुर्योधन को और अर्जुन करण को मार डालेंगे। जब हमें बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त है, तब स्वयं इंद्र भी नहीं जीत सकते। धृतराष्ट्र के लड़कों में तो रखा ही क्या है। अब सबकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण की ओर घूम गई। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा, राजन, यदि उस समय मैं द्वारका में होता तो आपको इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। यदि कुरुवंशी मुझे जुए में नहीं भी बुलाते, तब भी मैं स्वयं वहां आता और बहुत से दोष दिखाकर जुए का अनर्थ रोक देता। मैं भीष्म पिता में द्रोणाचार्य कृपाचार्य वाहनी को बुलाकर धृतराज से कहता, राजन, तुम अपने पुत्रों में जुआ मत कराओ, बस करो। जुए के दोष से राजा नल को कितनी विपत्ति उठानी पड़ी, ये मैं उन्हें सुनाता। धर्मराज, उसी जुए के कारण तो आप भी राज्यच्युत हुए हैं। जुए से बिना समय के ही धन संपत्ति का विनाश हो जाता है। बार बार खेलने की ऐसी सनक सवार हो जाती है कि उसकी लड़ी टूटती नहीं है। स्त्रियों से हेलमेल, जुआ खेलना, शिकार का शौक और शराब पीना, ये चारों बड़े ये बातें प्रत्यक्ष दुख की हैं। इससे मनुष्य श्री भ्रष्ट हो जाता है। यों तो चारों बातें बुरी हैं, परंतु उनमें जुआ सबसे बढ़ चढ़ कर है। जुए से एक दिन में ही सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। मनुष्य बुरी आदत में फंस जाता है, धर्म अर्थ आदि का बिना भोगे ही नाश हो जाता है, और इसके कारण मित्रों में भी गाली गलौच होने लगती है। मैं राजा धृतराष्ट्र को जुए के और भी बहुत से दोष बतलाता, यदि वे मेरी बात मान लेते तो कुरुवंश का कल्याण होता, धर्म की रक्षा होती। यदि वे मेरी हितेशिता पूर्ण प्रिय बातों को स्वीकार नहीं करते तो मैं बलपूर्वक उन्हें दंड देता। यदि उनके ज्वारी सभासद या मित्र अन्यायवश उनका पक्ष लेते तो मैं उन्हें मार डालता। उससे मेरे द्वारका में न रहने से ही आपने जुआ खेलकर घर बैठे विपत्ति बुला ली, और आज मैं आपको इस विपत्ति में देख रहा हूं। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण तुम उस समय द्वारका में नहीं थे तो कहां थे, कौन सा काम कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण का धर्मराज, उससे मैं शालोका और उसके नगराकार विमान शोभ का नाश करने के लिए द्वारका से बाहर चला गया था। जिस समय आपके राजसु युग में मेरी अग्र पूजा की गई थी और शिशुपाल की दुष्टता के कारण मैंने उसे भरी सभा में चक्कर के द्वारा मार डाला था, उस समय मैं तो यहां था और उधर शिशुपाल की मृत्यु का समाचार पाकर शालु ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी थी। वे अपने सप्त धातु निर्मित शोभ विमान पर बैठकर बड़ी क्रूरता के साथ द्वारका के कुमारों का संहार करने लगा। बाग बगीचे महल नष्ट भ्रष्ट होने लगे। उसने महालोगों से इस प्रकार पूछा कि यादव अधम मूर्ख कृष्ण कहाँ हैं? मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। वे जहां होगा वहीं मैं उसके पास जाऊंगा। मैं अपने शस्त्र की सुगंध खाकर कहता हूं कि मैं श्री कृष्ण को मारे बिना लौटूंगा नहीं। शाल ने लोगों से और भी कहा कि विश्वासघाती कृष्ण ने मेरे मित्र शिशुपाल को मार डाला है, इसलिए आज मैं उसे यमराज के हवाले करूंगा। धर्मराज, शाल ने बहुत कुछ बक झक कर द्वारका में बहुत उधम मचाया और शोभ विमान पर बैठकर मेरी बाट जोहने लगा। मैं जब यहां से चलकर द्वारका पहुंचा और मैंने वहां की दशा देखी, तब मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने उसकी करतूत पर विचार करके यही निश्चय किया कि उसको मार डालना चाहिए। मैंने जब द्वारका से बाहर निकलकर उसकी खोज की, तब वह समुद्र के एक भयानक द्वीप में अपने शोभ विमान सहित मिला। मैंने पांच जन्य शंख बजाकर युद्ध के लिए शाल को ललकारा। कुछ समय तक हम लोगों में घोर युद्ध होता रहा। अंत में मैंने शाल समेत समस्त तानवों को मारकर धाराशयी कर दिया। यही कारण है कि मैं उस समय द्वारका में नहीं था। जब मैं लौटकर द्वारका पहुंचा, तब मालूम हुआ कि हस्तनापुर में कपट द्यूत के द्वारा आप लोगों को जीत लिया गया है। उसी समय मैं वहां से चल पड़ा और हस्तनापुर होकर यहां आया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर शाल वध की कथा विस्तार से सुनाई और अंत में उनसे द्वारका जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का सिर चूमा। श्री कृष्ण और अर्जुन गले लगे। नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया। धौम्य पुरोहित ने उनका सम्मान किया। द्रौपदी ने अपने आंसू से श्री कृष्ण को भिगो दिया। श्री कृष्ण अपने सर रथ में सुभद्रा और अभिमन्यु को बिठाकर युधिष्ठिर को बार बार धीरज दे द्वारका के लिए रवाना हो गई। तंत्र धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी की पुत्रों को लेकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु ने अपनी बहन नकुल की स्त्री क्रेनुमति को लेकर अपनी नगरी शुक्तिमती की यात्रा की। सभी राजा महाराजा अपने अपने देश को लौट गए। पांडवों ने बहुत समझा बुझाकर अपनी प्रजा को लौटाना चाहा, परंतु लोग लौटे नहीं। वह दृश्य बड़ा अद्भुत था। किसी प्रकार सबके लौट जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों का सत्कार किया और उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी और सेकों से कहा, तुम लोग रथ तैयार करो।